luistert naar de IT-Bende podcast van vrijdag 22 januari 2010. ICT-waarborg. Welkom iedereen bij podcast 37 van 22 januari 2010. Vanuit Finland hangt in de box Bart van Klaveren samen met mij. En we hebben als gast Sander Valen van ICT Waarborg, voorheen NLCW. We hadden daar drie podcasten geleden hadden we het over de overstap van de naam. En dat wij ons afvroegen of het wel zinvol was om zo'n brancheorganisatie of zo'n waarborg te hebben. En dat we kwamen tot de conclusie dat we niet genoeg daarover wisten. En we hebben Sander bereid gevonden om daar wat over toe te lichten en onze vragen te beantwoorden. Dus ik wou eerst beginnen met de vraag van, is het nodig in Nederland dat we zo'n waarborg hebben? Je praat hier in principe met mensen die al 16 jaar een computerbedrijf runnen zonder zo'n waarborg. En zeer vertrouwd worden door de eindgebruikers. Ja. Ja, nou, een winkel of een reseller kan garantie bieden, kan een belofte doen, maar een waarborg is een zekerheid. Dus met name het afgelopen jaar hebben we toch gezien dat er een groot deel van de resellers toch is verdwenen, failliet of gewoon mee gestopt. En die laten een hele groep consumenten of klanten achter die nergens meer terecht kunnen. Met name na de fabrieksgarantie, na het eerste jaar. En voor die groep, als je dus leest op de verschillende fora, van radar, van kassa, zie je dat daar ontzettend veel twijfel is. En dus op dat moment is er een noodzaak dat er een organisatie is die een waarborg biedt en die ervoor zorgt dat de consument vertrouwen heeft en houdt in de reseller. En dan zijn jullie dus ook een waarborg voor Toshiba of zo? Die dan bijvoorbeeld... Wij zijn een waarborg voor de aangesloten bedrijven. Dat betekent als je zaken doet met die bedrijven, hebben we 7 concrete waarborgen. En dat begint met de consumentenvriendelijke algemene voorwaarden. Hè. Bij wet is er in Nederland ontzettend veel geregeld als je iets koopt. Alleen de algemene voorwaarden die bedrijven hanteren, die zijn nogal gevarieerd. En sommige algemene voorwaarden zelfs in strijd met de wet. We hebben gezegd van ja, de wet heeft al genoeg geregeld. De algemene voorwaarden voegen alleen iets toe op de regelgeving die er al is. En zorgt ervoor dat er een helderheid is voor de consument, wat hij kan verwachten van die partij waarmee die zaken doet. Onze algemene voorwaarden zijn onder andere opgesteld door HCC. Zijn consumentvriendelijk en voegen eigenlijk alles toe wat er toe te voegen is. En de rest is niet aan de orde eigenlijk. En voor ons is de uitdaging geweest om zoveel mogelijk resellers te certificeren, zodat ze onze algemene voorwaarden hanteren. Waarom? Omdat we een onafhankelijke geschillencommissie hebben, waar bijvoorbeeld ook weer de directeur van HCC in zit. En op het moment dat er dan een conflict is, weten zij welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Hoeven ze daar niet urenlang in te lezen, maar ze kennen ze. En kunnen ze dan op een uitspraak doen. Okay. Daarnaast hebben we natuurlijk een bemiddelingsbureau. Als er nou een conflict is tussen een klant en een reseller, dan kunnen ze bij ons terecht. Dat is iets moderner. Bij een geschillencommissie is er altijd iemand benadeeld. Er is altijd iemand het ongelijk en iemand heeft gelijk. Bemiddeling betekent eigenlijk dat we een oplossing zoeken die voor beide partijen bevredigend is. Daarnaast bieden we een nakomingsgarantie. Op het moment dat een partij verdwijnt of failliet gaat. En er is een geschil en de geschillencommissie heeft gezegd van ja, de klant heeft gelijk, maar het bedrijf is er niet of wil niet meewerken. Dan komen wij tot €2500 die afspraak na. Daarnaast hebben we ook nog de nakomende garantieverplichtingen. Als een bedrijf verdwijnt en er is garantie, dan nemen wij dat over. We komen de gepaakte afspraken na en we nemen zelfs de aansprakelijkheid over. Met andere woorden, als je zaken doet met een bedrijf dat aangesloten is bij ons, kun je daar gerust zaken mee doen. Zelfs als het bedrijf verdwijnt, krijg je het product waar je recht op hebt. Okay, en verdwijnen er van jullie bedrijven ook veel? Of zijn het juist niet de bedrijven die verdwijnen, omdat ze bereid zijn om geld voor zo'n waarborg te betalen en gewoon... Nou ja, je zegt het wel goed, ze zijn bereid om te investeren in kwaliteit, in de uitstraling van kwaliteit. Maar ook onder onze bedrijven, vorig jaar, ik geloof 15 bedrijven, toch wel failliet gegaan. Maar ik denk wel dat vorig jaar, als je de hele branche bekijkt, dat de partijen die in het moeilijk hadden en die geen overlevingskansen hadden, dat die nu al weg zijn. Je ziet dat alles aantrekt op dit moment. Dus ik verwacht dat dit een mooi jaar wordt. Ja, nou, dat zien wij aan deze kant ook. blijft voor ons nog steeds de vraag of wij na 16 jaar zo'n branchemerk moeten gaan hanteren. Ja. Ik denk dat we er niet meer klanten door krijgen. In ons geval, als hele strakke binding met onze huidige klanten die wij al 16 jaar vasthouden, is het bijna totaal onnodig. Maar als je in voor een winkel, wij hebben ook geen echte winkelfunctie. Ik praat nu even over mezelf voor het eerst in eeuwen op deze podcast. Maar het is dus, als je een winkel hebt, is het, als je dus mensen die voorbij de etalage lopen, wil je dus met een keurmerk aangeven van, nou ja, dit is echt een goed wij bieden zekerheid en kwaliteit. Dat betekent dat we die 7 zekerheden hebben. Aan de andere kant hebben we ook kwaliteitsnormen. En daarmee toon je aan dat een winkel een gedragscode naleeft en netjes werkt. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar in de praktijk blijkt dat er toch aardig wat misstanden zijn. En nogmaals, lezen we wat voorraads, ook bij tweakers. En je zult zien dat er aardig veel oneenigheid is. Nou ja, wat de bedrijven beloven die bij ons aangesloten zijn, is dat ze netjes werken, dat ze afspraken nakomen en dat je gewoon een product krijgt waar je recht op hebt. En dat klinkt heel logisch en ik weet dat het is bij wet geregeld. Alleen nogmaals, in de praktijk loopt dat heel vaak anders. He, er zijn natuurlijk tal van bedrijfjes, met name webwinkeltjes, die als paddenstoelen uit de grond komen, maar even later ook weer verdwenen zijn. Ik denk dat een waarborg een stukje zekerheid kan bieden aan een consument. Ik kan vertrouwd zaken doen. Het biedt zelfs iets meer dan een BCC Mediamarkt of een Aldi met een BC. Dus ik denk dat daar het onderscheidend vermogen zit. En ik ben het met eens hoor, dat we moeten naar buiten toe. Dat is natuurlijk ook de basis van de naamsverandering. En als CW daarmee naar buiten, naar een consument of naar een zakelijke klant, daar kom je niet ver mee. We kregen heel veel brieven binnen voor NCWL. Die naam die dekt de lading niet, is niet duidelijk, spreekt niet. Dat is een duidelijk feit. In de afgelopen jaren zijn er heel veel mensen die ook in de branche niet eens wisten wat NLCW was. Nee, gewoon concurrenten van. Ook weer uitleggen. Aan de andere kant waren we ook een interne organisatie. We waren voornamelijk de keuken op orde aan het brengen. Het is nu tijd om naar buiten te gaan. Dat is echt een bovenambitie, als ik het dan heel ambitieus mag zijn. Mm-hmm. Echt ervoor te zorgen dat een ICT Waarborg een herkenningspunt wordt. De leden zijn nu ook verplicht, dus aanstekens om het logo te voeren. Het duidelijk te maken aan de consument dat ze aangesloten zijn. Waardoor we in één keer zichtbaar gaan worden. En daar werken we het laatste maand aan. En we zullen ook verder naar buiten gaan, zodat iedereen weet dat wij bestaan. En dat stukje zekerheid ook profileren, waardoor je nogmaals een soort BOVAG-ambitie, een soort BOVAG-organisatie kunt worden. Ja, want de BOVAG zie je af en toe op televisie, zodat je denkt, oh, de BOVAG bestaat en daar kan ik mijn auto blijkbaar brengen. En op het moment dat ik mijn auto dan ergens breng, zie ik weer een BOVAG-logo en dan denk ik, oh, nou, het zal een zeer vertrouwd garagebedrijf zijn, nu mijn auto. Ja, dus dat werkt eigenlijk andersom. Erg veel wat je ziet in de reisbranche, de reiswinkeltjes. Dan heb je ook zo'n keurmerk. En het klinkt voor mij heel erg zoals dat. Ja, maar dat betekent dus dat het eigenlijk andersom werkt, zo'n keurmerk. Je gaat dus naar een bedrijf toe en dan zie je pas het keurmerk. Je gaat niet eerst naar het keurmerk kijken en dan het bedrijf daarop uitkiezen. Dat blijkt in de praktijk tenminste. Dat is nu nog zo. Dus het is aan ons om dat te veranderen. En ervoor te zorgen dat die consument erom gaat vragen. En dat is natuurlijk de uitdaging die we nu hebben. Ja, maar zelfs met de BOVAG ga je toch niet echt, als je vertrouwd naar je garage gaat en je ziet het BOVAG-logo nergens meer staan, zou je je dan afvragen of aan het garagebedrijf van, hé, waar is mijn BOVAG-logo gebleven? Nou, ik denk dat de consument wordt natuurlijk steeds kritischer. We hebben een consumentenautoriteit met fondsenwijzer die daadwerkelijk attendeert van, joh, consument, let op je rechten en let nou op met wie je zaken doet. Dus ik denk dat die consument wordt steeds mondiger, die weet steeds beter wat hij kan verwachten. En die gaat steeds meer op dit soort tekenen letten. Aan de andere kant is er een vervaging. Er komen steeds meer keurmerken bij, met name in internetland, webshops die allerlei keurmerken hanteren. Dus het is ook een zaak om kritisch te kijken naar die keurmerken. Maar ik denk dat wij daadwerkelijk een onderscheid bieden, omdat wij als een van de weinigen een concreet waarborg bieden. Wat we ook kennen uit de reiswereld, hè? Stichting Garantiegelden Reisfonds of Reisfonds Garantiegelden. Die biedt een concrete waarborg. Op het moment dat je op vakantie gaat, de reisbureau gaat vieren, krijg je geld terug. Nou, ik denk dat het redelijk vergelijkbaar wordt wat wij gaan bieden, of wat wij al nu bieden. En daarmee zijn we uniek en alleen dat moeten we nog uitdragen, zodat iedereen dat weet. En dan bied je echt iets unieks in Nederland, waar heel veel belangstelling en behoefte aan is. Oké, en het item wat we vorige week in de podcast toevallig bespraken, is dat er schijn, volgens Luxala kwam daar vorige podcast mee, schijnen bedrijven te zijn die standaard gewoon je geheugen wisselen bij elke reparatie. En je dan het oude geheugen mee teruggeven en dan gewoon geheugen op de rekening zetten. Dat zijn dan natuurlijk geen bedrijven die aangesloten zijn bij ICT Waarborg. Dat past nog niet in onze gedragscode, dus dan is dat niet. Nee, maar we hebben die gedrags... jullie doen aan die praktijken niets. Ja, we werken natuurlijk al 5 jaar met een gedragscode. En natuurlijk krijgen we wel eens klachten, maar ik vind altijd dat het heel erg meevalt. Want het is niet dagelijks, nog sterker bijna niet wekelijks. En als wij klachten krijgen, is het altijd, of nou ja, ik durf het te zeggen, 90% van de gevallen gaan de klachten eigenlijk over de fabrikant en niet over de reseller. Dus, en ik denk, ik heb de laatste op Webwereld ook een verhaal gelezen over Engeland, waar ze dus met een verborgen camera een notebook lieten maken. Nou ja, wat daar gebeurde was ook verschrikkelijk. Ik denk dat in Nederland en zeker bij ons aangesloten bedrijven dat niet in de orde is. Dat de bedrijven allemaal netjes werken, afspraken op papier vastleggen en ook nakomen. Dus bij ons gebeurt het absoluut niet. Oké. Heb ik nog een andere vraag. Wat we de laatste tijd een paar keer gezien hebben, is dat er bedrijfjes failliet zijn gegaan. Ja, dat maakt ons ontzettend hard. Het lijkt nog wel steeds de webwinkel actief te zijn en accepteert orders. Ja, dat is het geval bij PC Fastfood, die is net failliet gegaan. En de webwinkel is op dit moment nog steeds te bereiken. Hoe gaan jullie daarmee om? Sorry, welk bedrijf zei je? PC Fastfood. Oké, die is niet bij ons aangesloten. Op het moment dat ze bij ons aangesloten zijn, ik heb toevallig net op mijn bureau weer een faillissement binnen. Dus dat is altijd spijtig. Het eerste wat ik doe is controleren of alles offline is gehaald of er nog iets speelt. We hebben in het verleden hebben we daar regelmatig zelfs de pers mee gezocht, omdat curatoren weigerden het te veranderen. Op dit moment zijn we nog bezig met een onderzoek waarbij we zelfs allerlei overkoepelende organen van rechters aanspreken. Want de curatoren zijn van mening dat dat hun werk niet is. En dat is natuurlijk fascinerend. Ik denk dat de curatoren niet van deze tijd zijn, want die kijken alleen naar de fysieke shop. Die kijken eigenlijk nooit naar de webwinkel. Ik moet wel zeggen dat wij controleren dat nou. Ik maak ook wel eens een betaling over naar een webwinkel die niet bestaat om te kijken wat gebeurt er nou. En dat komt niet in de boedel. Dus ze snappen wel hoe het werkt. Ze krijgen het geld wel terug. Alleen het blijft voor ons een aandachtspunt op het moment dat het bij ons aangesloten bedrijven failliet gaat. Dat we gelijk die curator gaan bellen. En indien nodig ook, dat we het afgelopen jaar 2 keer hebben gedaan, de pers gaan zoeken. Om maar wat kracht bij te zetten tot die website offline gaat. Oké, allemaal goede initiatieven. Heb jij nog vragen, Bart? Ja, hoeveel... doe eens een inschatting. Een percentage van de Nederlandse winkels of die bij jullie zijn aangesloten? Ik denk dat er in Nederland een 800 winkels zijn. Waarvan er ongeveer 2500, 300 de Pareditje, de Daarna Bijts, de Maaikomst soort van verenigd zijn. Dus van de zelfstandige ondernemers hebben wij ongeveer 60-70%. Oké, dat is een groot genoeg groep, denk ik, om inderdaad iets te kunnen betekenen. Ja, aan de andere kant is de groep natuurlijk heel klein. Zoals recent bijvoorbeeld bij Kassa op televisie een verhaal was over Windows 7, die coupons. Daar werden we afhankelijk bij benaderd. Ik zou naar de studio gaan, maar dan blijkt toch dat ze dan toch het vizier op de ketens richten. En dan ben je weer geen speler. Dus eigenlijk is het voor ons zaak om ook met de Michael en een Pareditje te gaan praten. Zodat je als branche eenduidig naar buiten kunt gaan. En ook kunt optreden en een gesprekspartner bent voor overheid of voor een consuwijzer. Of voor dat je als branche kunt laten zien wie je bent en waar je voor staat. En daarmee eigenlijk je bestaansrecht kunt bewaken. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat als een vuist dat het zo groot mogelijk is. Dus wat dat betreft zijn we er nog lang niet. Ja, want je zegt eigenlijk 300, 400 Paradigma, MyCom-achtige bedrijven, die heb je niet als klant. Nee. Dus je hebt als je die wel als klant hebt en die ketens, dan heb je in 1 keer de helft van alle computerbedrijven of alle winkels. Dan ga je over de helft heen. Ja. Dan ga je ook weer over de helft. Dus dat zijn wel, die gesprekken worden ook wel gevoerd hoor. We zijn daar wel mee bezig. En daar komt ook wel steeds meer toegevoegde waarde wat we hebben in beeld. Dus ja, ik hoop nog steeds dat wij heel snel daarmee ook verder groeien. Waardoor je ook veel meer naar buiten kunt en gesprekspartner op allerlei niveaus kunt zijn. Zodat je echt voor die branche kunt opkomen. Dat je dat meer kunt doen dan nu. Oké. Ik denk zeker dat dat een zaak is. Want als juist de grote ketens niet eens jullie een waarborg voeren. Nou, ja, ik moet me voorstellen, omdat een grote keten groot is. De aarde natuurlijk, hè? De meerwaarde die je biedt. Mensen moeten zich ergens aan conformeren, moeten ook algemene voorwaarden gaan toepassen, moeten zich neerleggen bij een beslissing van een geschillencommissie. Dus ja, je maakt het de klant ook makkelijker om te klagen. Ik kan niet zeggen dat dat dan ook weer een nadeel is voor dat soort bedrijven, maar het is natuurlijk wel even een iets waar ze aan moeten wennen. Iets waar dat soort partijen ook natuurlijk kennis mee moeten maken van ja, hoe werkt zo'n orgaan, wat betekent het, wat voegt het toe? En natuurlijk kip en ei, op het moment dat de consument het waarborg niet kent, dan zie ik ook geen aanleiding om het te voeren. Dus of kijk, als dat soort partijen toe gaan treden, dan gaan wij een stroomversnelling, want ook zij zullen in de marketing het meenemen. Aan de andere kant zullen we op eigen kracht het bekend moeten maken, hè, waardoor ze ook weer de toegevoegde waarde gaan zien. Maar dat is kip en ei en dat is heel moeilijk om te schatten wat nou het eerst gaat gebeuren. Of de consument gaat vragen of dat die partijen bij ons gaan kloppen. Nou ja, goed, je moet je altijd profileren. Dus je kan natuurlijk zeggen van, als ik mij als Mike kom profileren met dit waarborg, ben ik nog betrouwbaarder dan Paradigit. Ja, maar dan moet wel de consument begrijpen wat het waarborg is. Maar goed, dat is de taak is voor ons om uit te leggen. Nee, duidelijk. Ja. Nou, ik denk dat het zeer veel duidelijker is dan het beeld wat wij erover hadden. Ja, zal ik de inschrijfformulier naar je sturen? Doe dat sowieso. Dankjewel. Hey, ja, leuk dat ik even in uitzending mocht zijn. Oké, okay. En ja? Ik zal een link zetten naar jullie website op de itbende.nl site. En we zien dit initiatief, volgen wij op de voet. Hartstikke goed. Hey, hartstikke bedankt. Oké, okay, dankjewel. Dag. Goed, terug naar het nieuws. Er was echt een berg. We kunnen ongeveer 4 uur podcast maken. Oh, maar laten we met z'n tweeën gewoon even het beperkt houden. Ja, laten we dat vooral doen. De iPhone gaat 2 miljoen flash developers opleveren. Dat betekent voor het komende jaar dat het allerlei kanten op gaat. Ik zag dat YouTube bezig was met HTML5 implementatie voor de officiële streams. En dat betekent weer dat het veel makkelijker wordt om alles overal en ergens op te runnen. Dus dat is weer een soort tegengas op flash, zou ik haast zeggen. Dus er speelt van alles op het videogebied. En Flash heeft blijkbaar nu de deal met, in ieder geval met de iPhone, dat ze daar Flash op gaan krijgen. Maar de vraag is natuurlijk, als alles HTML5 is, of dat nog wel op tijd is. Nou, ik denk dat Flash op dit moment nog zoveel gebruikt wordt, dat het niet zomaar zal verdwijnen. Mm-hmm. Op den duur. Het is altijd heel erg moeilijk om in de toekomst te kijken. Er zijn een hoop alternatieven. Microsoft Silverlight. Je hebt inderdaad HTML5. 5 met ingebakken video-ondersteuning. Het is moeilijk te zien welke kant het op gaat. Het hangt denk ik ook een beetje af van de content-aanbieders. Ja, dat denk ik ook. Flash is met name heel erg groot in reclames, denk ik. Ja, ik denk op inderdaad ook op heel veel sites is gewoon sowieso wel Flash te vinden. Heel veel games zijn Flash. Flash is voorlopig niet uitgestorven. Daar ben ik juist niet bang voor. In waarom ze niet gewoon naast elkaar zouden kunnen blijven bestaan. Nee, ik denk dat het heel lang zo zal blijven. Zeker gezien de hoeveelheid games die er zijn. De hoeveelheid gamesite die allemaal in Flash draaien. Dat de content zo verschrikkelijk anders is, dat het niet heel makkelijk geconverteerd kan worden. Dat is sowieso een feit. Zowel Flash als een van de andere. Het is wel zo dat ik denk dat bijvoorbeeld een Silverlight-applicatie makkelijker af te kijken is te maken. Die je als simpele home-user niet gelijk hele dure tools nodig van Adobe om Flash te genereren. Dus waarschijnlijk wordt de instap wordt eenvoudiger, waardoor er nog meer mensen instappen in allerlei fronten. Dus de kans dat Silverlight-achtige applicaties zich sneller gaan ontwikkelen is aanwezig. Nou goed. Je hebt niet per se de tools van Adobe nodig hoor, om Flash content te creëren. Nee, maar als beginnende ontwikkelaar op dit front, heb je wel meteen een soort rem op het systeem. Door het model wat Adobe gekozen heeft. Ik weet niet wat het negatief is, maar ik denk wel dat het Silverlight HTML5-achtige model veel opener is. Want dat is natuurlijk de kracht waarom het web en het hele HTML zo groot geworden is. Iedereen kon de source afkijken. Oké. Okay. Nou, in het browsergedeelte zagen we deze week dat Mozilla 3.6 versie van Firefox op de markt heeft gezet. En ja, hij is eindelijk af. Wat? Natuurlijk allemaal, maar... Nee, het blijft hem. Het enige wat hij nu heeft is persona's, waarmee je het uiterlijk kunt aanpassen. Ja, leuk, maar niet spannend. Andere dingen die ik wel spannend vind, zijn voornamelijk onder de motorkap. Het is allemaal iets sneller geworden. De Java engine is een stukje sneller geworden. Dat was natuurlijk ook wel nodig, gezien dat al die nieuwe webdingen van Apple iedereen voorbij stuiven. Qua Java-afhandeling en ook Chrome veel sneller is geworden, kan je natuurlijk niet achterblijven. Denk ik. Dus nee. Is er nog wat over dat HTML5 ondersteuning voor mediatypes en zo te zeggen? Of heb je dat toevallig niet gezien? Want ik heb het zelf ook niet gelezen of daar nog wat aan verbeterd. De ondersteuning voor de HTML video tag zat er al sinds versie 3.5 in. Mm-hmm. In 3.6 zijn er wat extra dingetjes aan toegekomen. Zoals bijvoorbeeld die video kan nu fullscreen worden afgespeeld. Maar echte grote veranderingen op dat gebied komen in de volgende release. En dat gaat versie 4.0 worden. Oké, want daar is inderdaad nogal wat mee te doen met die verschillende types. Dat dus niet alle browsers alle types ondersteunen. Dat je dus eigenlijk als content provider nu minimaal 2, eigenlijk 3 types audio of video moet aanleveren. Om voor alle browsers het geschikt te maken. Kan allemaal. Maar je wil natuurlijk als contentleverancier liever geen 3 streams op de markt zetten. Net zoals wij nu alleen een mp3 publiceren van deze podcast, is het natuurlijk vervelend om daar nog 2 type audio van te genereren en op de markt te zetten. Precies. Dat moet weg. En het is goed om te horen dat Firefox dat dan wel als focus ook heeft. Maar anders gaan ze natuurlijk ook gewoon verliezen. Want content providers gaan op een bepaald moment 1 type kiezen. En dan moet je die maar gewoon ondersteunen. In het developers gedeelte zag ik nog dat Bing ook een shortener heeft voor URL's. Die heet Binged It. Binged It. Het lijkt mij een vrij lange naam voor een shortener. Maar oké. Okay. Het is in ieder geval, de shorteners waren al een poosje geleden over uit, dat je daarmee mooi kan monitoren wie wat waarop klikt. Dus het is logisch dat ook Microsoft na Google een shortener begint. Voor de rest... Ja, ik denk dat het niet zo heel erg veel uitmaakt welke shortener je gebruikt. Het is handig, denk ik, om er voor één te kiezen die lang gaat blijven. Dus shorteners van Microsoft, van Bing, van Google, die maken een grotere kans om het langer te blijven bestaan. Maar het risico, denk ik, wordt nu dat er zoveel komen dat er geen droog brood meer in te verdienen is. En dat ze ook net zo snel weer zullen verdwijnen. En, vanuit Google en beschikbaar. Ik zou denken voor Bitly of zo is weinig businessmodel weggelegd. Maar voor Bing en voor de Google shortener en voor de Dick shortener, dingen die aanvullend zijn bij een andere dienst, zijn wel natuurlijk, er is natuurlijk in marketinggebied en het meten van gegevens is van alles geld te halen. En als je geanonimiseerde data aanlevert over het gedrag van mensen aan marketingfiguren, worden ze helemaal blij. Dus, en er gaan hele grote bedragen in om. Dus ik denk dat een URL-shortener wel iets aan waar zal blijven. En ik ben het met je eens dat je dus moet kiezen voor een shortener die aan zo'n grote firma hangt, die toch die shortener eigenlijk nodig heeft voor andere zaken. Bing zal dan 6 maanden zijn gegevens gaan vasthouden nu. Want we zagen net in het nieuws dat Microsoft, die tot nu toe alle zoekresultaten 18 maanden vasthoudt. Ja, klopt. Terug. Gaan ze gevolgen. Ja, die gaat heel snel anoniem maken. Dat deden ze denk ik al hoor. Pardon? Dat deden ze denk ik al, anoniem maken. Ja, maar daarnaast werd het nog wel heel lang bewaard. Ja. Dat gaat inderdaad nu verkorten. Ja, de EU heeft beklonken dat het inderdaad na 6 maanden terug moet. Maar dat betekent dan dat... Wat betekent dat voor de URL-shorteningsdingen natuurlijk niet? Want die moeten eeuwig in de lucht blijven. Ja, maar dat is niet meer dan een vertaalslag. Dus dat is denk ik een probleem. Nee, oké. Okay. Andere interessante items gezien? Zelfde vraag. Wat had ik nog meer gezien? Ja, Barmax. Ik vond Barmax wel interessant. €1000 voor een iPhone-app is gereleased. En dat is dan om je in Amerika je bar-examen te halen, kan je die applicatie kopen. En er zitten dan allerlei gereedschap en werk en boeken en informatie in. Het schijnt echt een gigantische iPhone-app te zijn. Waar volgens de kenners gewoon waar voor je geld is. Maar dan koop je dus voor $1000 Barmax als rechtenstudent op je iPhone die nog ineens €1000 kost. Dus je app is duurder in dit geval dan je iPhone. Op zich een interessante trend dat het zo duur kan worden, die applicaties. We zien natuurlijk server software en andere dingen zijn natuurlijk ook vreselijk duur. Maar binnenkort krijgen we gewoon een €8000 iPhone app. Of zie je dat, zou dat nooit gebeuren? Of... Nou, het hangt een beetje vanaf wat de app doet. Als je een app hebt die op de beurs of zo, die je gestinkend rijk maakt. Als ze het waard vinden, mm-hmm. dan. Er zijn ook mensen die aangepaste telefoons kopen met goud en diamanten erop. En dan ben je op een gegeven moment vele duizenden, tienduizenden euro's kwijt voor een mobiele telefoon. Vind je het waard? Sommige mensen wel. Het hangt ook een beetje vanaf van hoeveel tijd je moet steken om zo'n applicatie te ontwikkelen. Ik vind het niet raar. Als er een markt voor is, waarom niet? Ik zou zeggen doen. Ja. Nee, het is een interessant concept. Volgens mij zijn ze een van de weinigen die zo'n dure app in de markt zetten. In ieder geval gaan we zien of er nog meer van dit soort spul op de markt komt. We zagen dat Bill Gates op Twitter was gekomen. Ik weet niet of dat nieuws is. Lang geklikt om toch echt te onderzoeken of te ontdekken of dat inderdaad echt wel Bill Gates was of iemand anders. Je weet het natuurlijk nooit wie erachter hangt. Het kan natuurlijk heel snel iemand zijn die dat voor de lol doet, een spoof. Maar het lijkt allemaal redelijk echt te zijn. Ja, grappig. Het schijnt ook wel een beetje dat er aandacht gevraagd moet worden voor een nieuwe site waar Bill Gates de hele tijd op schrijft. Dus die wordt ook binnenkort gereleased. Dus waarschijnlijk is het ook een beetje een soort voor... De site bestaat al. En ik denk dat hij daardoor... Dat een van de redenen is waarom hij inderdaad op Twitter is gegaan. Mm-hmm. Marketing. Bill Gates doet marketing via Twitter. Voor zijn eigen foundation, ja. Ja. Nou, iedereen kan dus Bill Gates vanaf nu volgen op twitter.com/Bill Gates. Lockheed Martin gaat pc's leveren. Waar moet het heen in deze wereld? Lockheed Martin, het was inderdaad een opmerkelijke naam voor iemand die pc's gaat aanbieden. Het is een pc op een USB-stick. Ik kan me daar niet zo heel erg veel bij voorstellen. Het enige wat ik me daarbij kan bedenken is dat het niet meer is dan een live cd-achtige USB-stick. Mm-hmm. Waarmee je hardware als gast gebruikt om je eigen besturingssysteem te starten, je eigen applicaties te kunnen benaderen en je eigen data kunnen gebruiken. Dus er was ontzettend weinig informatie hierover bekend, over wat er nou precies op die stick stond en wat die deed. Dus ja, goed. Niet echt nieuwswaardig wat mij betreft. Oké, okay, nou, ik vond het nieuwswaardige feit dat het Lockheed Martin was natuurlijk die hiermee komt. Het ding heet Ironclad. Ik heb ook geen idee. We gaan het zien. Binnenkort krijg je van Dolf. Die gaan ook computers leveren. Bij de shampoo. Ik heb geen idee. Ik vind het bijzonder dat Lockheed Martin zich hiermee mee bezighoudt. Ja. Ja, het is schoenmaker blijft bij je leest. Voor de rest heb ik nog iets niet echt nieuws. IT-bende achter, maar toch even op de lijst gezet, omdat ik het interessant vond. Dus ik hoop dat ik het even van jou mag opnoemen. De New York Times gaat subscribers of mensen die lid zijn van de New York Times binnenkort voor een flat fee bedrag. In januari 2011 gaan ze kosten rekenen voor als je alles wil zien. En ook in Nederland zag ik hetzelfde trend, zag ik in oktober. Ja, in oktober gaat Nederlands Dagblad gaat ook kosten rekenen voor het laten zien van hun content. Ja, ik vond dat gevaarlijk. Er zijn zo verschrikkelijk veel aanbieders van nieuws. Dat als jij ervoor gaat kiezen om alleen nog maar content aan te bieden aan betalende kijkers en de casual bezoeker gaat weren, dan vraag ik me af of jij wel genoeg bezoekers kunt trekken om het rendabel te houden. Je moet dan toch wel iets aanbieden wat bijzonder genoeg is dat mensen daarvoor willen blijven betalen. Terwijl er zoveel anderen zijn die het ook aanbieden voor niets. Ja, maar ik krijg bijvoorbeeld bij het Nederlands Dagblad, in het bericht wat daar nu in de pers staat, krijg ik het idee dat ze dan maar liever gaan voor hun trouwe lezers, waar ze ook hun content voor maken, dan voor de grote groep en dan voor de advertentiegelden. Of, ik weet niet, dat is natuurlijk een keus. En ik vraag mij eerlijk gezegd ook af of dit een goede keuze is. Maar ik vind het wel opmerkelijk dan voor het Nederlands Dagblad kan je die keuze nog wel redelijk verklaren. Maar de New York Times lijkt me inderdaad een heel gevaarlijke. Die kunnen zomaar heel groot marktaandeel verliezen. Ik zie het eerder andersom. Ik denk dat de New York Times groot genoeg is om kwaliteit te kunnen leveren. Waar mensen bereid voor zijn te betalen. Terwijl het Nederlands Dagblad een hele kleine krant is. Vergeleken bij andere kranten in Nederland. Nieuwsaanbieders en ook nieuwsaanbieders internationaal gezien. Dat ik me afvraag of mensen daar nog wel naartoe gaan dan. Ik denk, we kunnen het pas zien als het gaat gebeuren. Maar de huidige lezers van de Nederlandse subsidie gaat krijgen om dit plan in praktijk te brengen. Ze kunnen dat dus niet zelf ophoesten allemaal. En ze voorzien dus ook een enorme daling van bezoekers. Dus dat voorzien we dus allebei hier wel. Maar jij voorziet het niet voor de New York Times. Het is moeilijk in te schatten. Ik denk dat de New York Times zo groot en bekend is en krachtig genoeg is om kwaliteit te kunnen blijven leveren. Althans voor een langere tijd dan het Nederlands Dagblad dat zou kunnen. Ja. Ik denk dat in het begin loopt iedereen weg. Of bijna iedereen weg. En zodat er weinig betalende bezoekers komen. Maar als jij dingen gaat aanbieden waar mensen bereid voor zijn te betalen, dan kan dat dus weer gaan groeien. Maar daar gaat tijd overheen. Maar dit soort gedachten komen natuurlijk voor een deel omdat de reclamegelden voor een deel zijn ingestort. Maar we hadden het net al over om geld te verdienen. Ten eerste omdat er te veel mensen of te veel aanbieders zijn van alles en nog wat. En hoeveel mensen kunnen dan uit dezelfde ruif blijven eten? Ja. Nou ja, aan de andere kant hebben we die devices, al die tablets, die dan misschien het magische wonder zijn waardoor je dat businessmodel kan waarmaken. Dat je dus voor het gemak dat je steeds de krant op jouw eigen e-reader krijgt, dat je daarvoor gaat betalen. Maar ik blijf nog steeds van mening dat iedereen graag wil betalen voor gemak. Niet voor de content. Dus deze trends zijn niet gericht op gemak. in basis. Dus zijn er enge trends. Ja, het is iets nieuws. Dus het gemak speelt absoluut ook een rol. Ja, en dat is ook wat jij zegt eigenlijk. Van ja, als het gratis is en ik kan naar nu.nl gaan en ik zie daar gratis precies hetzelfde als ik in het Nederlands Dagblad zie. Ja, dan is het gemak dat je gewoon even naar nu.nl klikt. Ja, dat is natuurlijk gewoon waarom je dat dan doet. Ja, ik heb er ook een hard hoofd in. Ik ga dat zeker volgen. Ik ben benieuwd wat ze van plan zijn. Wij gaan het zeker volgen in deze IT-bende wat er met dit soort dingen gaat gebeuren. Ook al is het een zijspoor. Maar het heeft mijn persoonlijke interesse. Dus hij zal af en toe nog wel even oppoppen. Nou, we hadden het al heel even over YouTube die HTML5 doet. Dus dat artikel, dat kunnen we wel even skippen. Een ander nieuwtje misschien. YouTube is van plan om speelfilms te gaan leveren. Betaald. Dus naast de gewone huistuin- en keukenfilmpjes die je gratis kunt bekijken, gaan ze ook betaalde content leveren. Mm-hmm. Dus dat is denk ik ook een interessante ontwikkeling. Ja, en die zie je op allerlei fronten proberen ze die nu al te ontwikkelen. Hulu is ook bezig, iedereen is bezig. Het is geen technisch wonder, maar het is wat de mensen op de achtergrond aan het doen zijn natuurlijk met rechten en prijzen enzovoort. Wat alle bottlenecks hier veroorzaakt. Maar ja, als er toch een stuk of 80 bedrijven mee bezig zijn wereldwijd, dan vermoed ik dat het langzaam gewoon ergens een weg gevonden wordt om dit aan te bieden. En ja, ik denk ook dat YouTube wel een van de eerste zal zijn die dat massaal onder de aandacht weet te brengen. Ja. In Nederland heeft natuurlijk nog niemand gehoord van Hulu. Bijna. Nee. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer? De Kindle mogen we voor developen. Of nog even terugkerend over tablets. Dus vanaf nu is er bij Amazon een SDK voor Kindle development. En we mogen dus onder de motorkap van de Kindle kijken en zelf onze spullen maken. Ik vermoed dat de Kindle marge, als ik Kindles verkoop via mijn website, dan wordt mijn marge die ik van Amazon krijg, is vanaf deze week ook gigantisch verhoogd. Dus we worden toch een beetje bang gekeken naar de komst van de Apple tablet. Ja, volgende week woensdag is het zover. Mm-hmm. Dan volgt de grote aankondiging van Apples nieuwste geestenkind. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. Een iPad, iSlate, de namen waarover gespeculeerd wordt. Ik ben ook erg benieuwd naar de specs. En ik kan me goed voorstellen dat er andere bedrijven zijn die de hete adem in de nek zullen voelen. En ik vraag me af of dat een van de redenen is waarom de Kindle nu open is voor developers. En de marge omhoog is gegaan voor jou. Ja, nou, ik bied het nergens aan, maar dat zag ik op een site. Zo breed mogelijk publiek zien te bereiken. En als er allerlei handige applicaties zijn die door allemaal vrijwilligers en ontwikkelaars en dat soort dingen ontwikkeld gaan worden, dan wordt het zelf populairder. Ja, nou, ik denk zeker een slimme move van de Amazon. Ik snap niet dat ze hem niet eerder gedaan hebben voor de developers dan die marge. Daar heb ik het dan even niet over. Die is waarschijnlijk een 1-op-1 gevolg van die komst van, ja, van de iPhone ding waar we het naam nog niet van weten. Amazon, de tijd die ze heeft gehad, de voorsprong op Apple, niet voldoende heeft uitgebuit. Nee, en het is stom om developers zo laat pas toe te laten, eerlijk gezegd. Maar goed, misschien zijn ze net op tijd en vinden de developers de Kindle net spannend genoeg. Nou, Sun mag worden gekocht door Oracle, las ik. Ja, het is, de Europese Unie ziet eindelijk geen bezwaren meer. Ja, oké. Okay. Nou, we zijn benieuwd. Ze wordt wel redelijk veel aangetrokken, maar het mag dus allemaal toch doorgaan. Toshiba brengt de eerste laptop met een Intel Wireless Display uit. Zag ik ook als nieuws. Er was nog niet eens bijna op de CES waar wij, of hoe wij het ook moesten noemen. De CES. CES was het al geïntroduceerd en zou het nog enige tijd duren. Maar het is nu al gereleased in Amerika door Toshiba. Ja, grappige techniek. Een laptop met een draadloze aansluiting voor monitoren. Ja, dus kan je meteen op je tv beeld krijgen. Dus in het verlengde van films tonen en zo kan je dan meteen waarschijnlijk je beelden vanuit je laptop rechtstreeks op je tv pleuren. Wireless. Nou, geen slecht ding. Interessant dat het zo snel gaat, deze ontwikkeling. Want ja, draadloos zie je natuurlijk steeds meer. Ik zag vandaag iets dat er nu ook geheugenchips zijn die over een afstand van enkele centimeters draadloos informatie kunnen versturen. Dat is met name handig voor als je traag wil werken. Voor camera's, voor computers. Je hoeft niet meer ingewikkeld allerlei dingen in te pluggen. En USB aansluitingen net aan de achterkant van de PC. Dus dat kan heel handig zijn. Maar het heeft toch geen snelheid, neem ik aan? Nou, dat viel mee. Even kijken hoor. Sony heeft een memory stick. Daar zit TransferJet op. En die zou toch nog een snelheid kunnen halen van 375 megabit per seconde. Zo. Dus dat wordt nog best rap. Ja, bijzonder. Ik zal het niet meer afkraken. De techniek. Voor de rest over afkraken van techniek. De OV-chipkaart. Kan je gewoon afvalcontainers in Eindhoven mee openen? Ja, het blijft lachen met de chipknip en de OV-chip. Ja. Normaal zou het niet moeten kunnen. Ze hebben eigenlijk geen idee waarom het kan. Je kan dus als bewoner in een bepaald postcodegebied kan je in Eindhoven afvalcontainers openen. Maar nu kan iedereen gewoon met zijn OV-chipkaart ook die afvalcontainers openen. Nou, niet echt spannend, maar wel vreemd dat kan. Ja, en dat de RFID-chip in. Of iets dergelijks. En ik heb toch het gevoel dat die dingen niet helemaal lekker beveiligd zijn. Nee, als je binnenkort in het ziekenhuis loopt, dan komt er meteen een spoeddienst naar je toe. Omdat jouw chip iets een of andere alarm in gang heeft gezet. Ik vraag me af hoe uniek die chips zijn. Die dingen zijn er straks voor verschillende doeleinden of voor verschillende applicaties werken die. Dat lijkt me geen goede zaak. Ja, ik weet niet, als deze chips bij hetzelfde bedrijf vandaan komen en datzelfde bedrijf geeft dezelfde nummerreeks ook uit. Want het heeft toch niks met elkaar te maken. De afvalcontainers en de OV-chipkaart. En het openen van auto's. En dat soort zaken. Dan gaat het natuurlijk totaal mis. Want dan kan je binnenkort gewoon een auto openen met je OV-chipkaart. Maar goed, we gaan zien wat de OV-chipkaart allemaal nog meer. Het schijnt ook dat het moeilijk is, want het moet nu allemaal gebeuren in het OV. Dat de machines die al die activaties moeten doen, dus het opwaarderen en weet ik veel wat, dat die allemaal niet bij kunnen benen. Dat er allerlei aanloopproblemen zijn. Dus ik ben benieuwd of hij het gaat halen of dat er binnenkort gezegd wordt, nou ja, doe maar deze maand even gratis reizen, want onze activeringssystemen herkennen het niet. Je kan natuurlijk niet studenten verantwoordelijk stellen voor het niet functioneren van activeringssystemen. Ja. Of moet je de hele stad door om een geldige activeringssysteem te vinden? Net zoals ik tegenwoordig altijd de hele stad door moet naar een geldige parkeerautomaat. Ik vind het inderdaad erg lastig. Ik woon niet meer in Nederland. En toen ik er een paar weken geleden weer was, was het erg lastig om inderdaad op sommige plaatsen te kunnen betalen. Voor het parkeren van de auto. Openbaar vervoer durfde ik al helemaal niet in te gaan. Omdat ik natuurlijk niet pas hebt daarvoor. Ik vraag me ook af hoe dat met het toerisme moet. Ik denk dat het erg lastig wordt. Het is wel zo dat in sommige steden, zoals in Londen, koop je natuurlijk voor een bepaalde periode, kan je een soort kaart kopen waar je heel Londen mee kan afreizen. En misschien komt daar ook dit soort initiatieven, dat als je naar Amsterdam komt of weet ik veel wat, dat je, of naar Nederland, dat je dan... Luister nou eens naar jezelf, misschien dat gaat komen. Daar had toch al lang over nagedacht moeten worden? Ja, ik denk het ook. Dat zie je in Amsterdam ook met wielklemmen, alles. De buitenlanders begrijpen er niks van. Je viel heel even weg. Nou, ik snap er helemaal niks van. Dan ben ik een Nederlander. En ik kon dus wel makkelijk navigeren over de website van de RET in Rotterdam. Maar ik kon niet vinden hoe ik zou moeten kunnen reizen daar. Ik kon het gewoon niet vinden. Het is allemaal heel onduidelijk. Dus daar moet echt aan gewerkt worden. Misschien kan Foursquare wat betekenen. De mobile app. Waar we één keer een referentie aan hebben gedaan en we toen afvroegen of er iemand was die ons dat kan gaan uitleggen. Ik zie nu dat er een BlackBerry-app is released en onze BlackBerry-fan, Da, die roep ik bij deze op, ondanks dat hij nu niet in de podcast kon zijn, om Foursquare BlackBerry-app te installeren, zodat wij volgende week eindelijk begrijpen wat Foursquare is en waarom dat hypewoord steeds vaker op mijn radar komt. Ik weet niet of je zelf al gezien hebt wat Foursquare is. Of dat wij met z'n tweeën ook moeten gaan foursquaren. Het is in ieder geval een game. Zover was ik. En met locaties. En je kan de burgemeester worden van een locatie als je alle objecten hebt gevonden. Maar sinds ik zelf niet ben begonnen met spelen, weet ik nog steeds niet helemaal waar ik over praat. En roep ik alsnog onze luisteraars op. Is er iemand die Foursquare gebruikt nu? Laat het weten. En dan nodig ik je volgende week in de podcast uit om even toe te lichten van waar hebben we het over? Waarom zien we steeds vaker Foursquare op allerlei gebieden? Want eigenlijk heb ik geen idee waarom. Jij? Ziet het op je radar of zie ik het alleen op mijn radar, Foursquare? Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Moet ik even in Google zoek. Ik ook niet veel verder kom. Nee, het is in ieder geval de marketingorganisatie van Foursquare doet zijn best. Dat moet ik toegeven. En mijn oproep blijft staan. Want ik vind niks in Google. Maar wellicht volgende week. Ja. Ik ga, als er niemand reageert, ga ik zelf eens actief op zoek naar een Nederlandse Foursquare persoon. Die mij gaat uitleggen hoe dit werkt. Ik heb waarschijnlijk ook niet de goede apparatuur. Omdat je allemaal high-tech telefoons moet hebben. En dus ik heb loop net een beetje achter de feiten aan. Nou, nog ander interessant nieuws. Nee. Nee? We laten het hierbij met z'n tweeën. Is goed. Ik denk van, nou, daar moeten we het nog echt eens even over hebben. Nou, ik vond dit is een redelijke brei. Iedereen hartstikke bedankt. Volgende keer hoop ik weer met een grotere groep. En hoop ik het te hebben over Foursquare. En nou ja, we laten het hierbij. Tot volgende keer.